گریچی گورا بر بو دارستان بو خوی عزوی بلام گش بالندو جیاندارکان توانیان خویان رزگار بکن تنانت آزاو چروش رزگاریان بو رویان کردن او دارستان فراوانا تنیا عزو زیانی پیگیشت بالای کردگو تنی سبتینی او ددوریوا شینی خوان بذیه استواتی اوشنا برام نه ولن ندهوا کمک بدن بترو ببرتی بدم بتحاوی شینی کمان خوان دوزیوا شینی کی دیک من پیم گویی پیروز دیگرش تایبت و خوان ببینی نوا و خورده چیزوری شلی به خود دیتت همش تکانی تیه گورستا بلان اوشنا شین دیک من بو امن هی دیک بینو لیجینا بو امن نامو دکریم او نه نه دیگه بون، هیچ لینه ما هموستا خودم نهیم، نه دی بی لبی نهیم دی بزله نه دی برو، دی برو نه توانه بمبی، نهیم برو چرو لگر تو ما نهیم، نه توانه بمبی یه بینده بیر چرو، خوشی خوام نمه گریه تکایا، باشتون منه بر جواندی هم دوک منه تیه گوره هیچ لینه ما هموشتا که استا همو جاندارا کانش نیوغ اراتی نه دیگه جان لینه ما وره بابر دوام بید که خوش کنده ای دگرم مرا آرام کرم اول بود دوازار خانی کش توابو مالی نوی زور خوشتره لمالی کون براستی زور دل خوشم چون که او خانوه لوی پیشوتر زور خوشتره زور مندی بوی من زورم راز دکی کرم هر دکمه رازی نبینوا و هرگیزیش لطاروانی من دانه بو هازو خانی که توابی بله اوش لیارمتی و بزهی خدا دابو آرام که دستی خودم بینیشان بدا تمشاب کاموی بریندار بوا اوش معنی مندی بونی آرام دگینید های خدا عمر دریه جد بکا کرم اجل تمشا دست خود ناکی اه زنی تری حتیا هر دستی گروشانه کار بکا و های بسرده آرام بعد او قلچی بکن ماشالله دستی چند بیز بوا دستی مندو لسر سجی تیره آرام جیان کری خون بابا، بابا بونه و آنگت بجاری باش بله، بانجی هیروش دکین تا آماده دی قصه کاند راسته خونا بیتن همو تمن مالا کار کردن بسر ببین دبین تر روشه چش لو خو من بحسینه و امن رازیم، بلام آهنگه که دبی بپی توانه خو من بی هی، تو خوشا ازم دستم زو بانجی هیروی دکم باشا هی، تو خوشا آهنگ دجاری، هی ماوی اگده بیتن آرامم بو خوشی و ندیت یا باستا آرام خانکتان زور بخیرائی و بجوانی درست کرد پیروستان بیت پیروستان بیت انشاءالله هیرو همو روژه در باره خانوکتانی ده پرسی انگوی لبیل نه پیروز آرام اوانه بابی شد در خوش بی انگو همو تان داوت کرانی بین ماری ما بخوش حالی و قبولی دکنی و دین بابا همو واندسی؟ بله امن دارو کرسته خواکانم بخشی و حزده کم بر همه کشی ببینم هیرو هیرو هیرو تو لیره؟ ومزانی تو بوی غرفه که خود خواهم که و اوی ارم بخیر بی خانو که ارم میتابو بو بونه و آهنگ دگیرنو هاو منده چین؟ او زور باشا ام زور پی خوشه و آهنگه بس ارم خود زوری نخواهنی ها؟ آهنگه که وک آهنگی شر میا بلکه با قدر برای خومانه نه آرام و مره ایشالا آهنگه که لآهنگ شهرش خوشتر دبیتن خوشی که نو دایا همان پیکو خرده بینه و آهنگی دا جیرینو روژه چی خوش بسر دبین ایشالا زوریشم حزده کد ازاو ترولا گدا بارا بس آخ نه زانم لچه نه آه امیش دبی خوم گو ادر دی آهنگه که؟ دیم هیرو تو که دبی اما لخوشی نه خوشی یک دیده بجدار بین امن اوشتانه دا زانم آرام، باسی آزاد شد نکر، نه تندیت نوا؟ نه هیرو، نه من دیت نوا، هیچ زیگاک نمارو جمع کرن، نمان دیتنوا ده او که دارستان جستا هم جانداران لیو هراتنو دیگه خواهم بزر کرد خواهی گیم بیان پریزی هم زو خم گینم پیانوا بخواهی امنی زود دلتنگم او زستان بره و او نزنم آنک خواهم ده پریزن هیرو ارم الحمدلله او چنو مالی خودن و انشاءالله وانی جنوا که گویه الاهنگه که نبیتن دگره نرماله انشاءالله اگر اهنگه که خورش رو دل گیدید باش ارم انشاءالله حفلکش خوش دبی باش اما دارم الاهنگه که دید بین ما حتا اوقات ارم نگرم خواه حافظ هیرو خواه حافظ ارم ارم دایا اوه باشا دستت خوش بی چیجم زور خوشا بلا هندک جیز میجشته که با خوشتر بی ای چیجه باشا دایا جان اوه جویز اوه جمیوش هیرو کسد زوانکم هر لطیشت خانه بابا چه دکی کیکه چه خوش آنگی آمده دکم کتم دبی کیکه خوش در بسیتن نونا دیکن فیر کردیم خوش در بسیم اگر امنیش فیر بکات آماده دکم کتم مامزوراب، او ستینه ریاری آهنگ من داوا، دبیا میش بشتیک بشداریم کم فرمو او شربتی پرتقال و توا، با دستی خوام آمدم کردیا براب او گلک زورا، زور ممنونتم بخوا با همو من ممنونی خدای بین انگو نازانن امن با اتناوتان زور دل خوشم دمه خوشیگ لیو ایو در ببرم آرام اتموا آرام، هیرو چی گود؟ بابا هیرو بتلیتن کاغ رمزی لیلا هر همیان نیل با آهنگ کی کاغ رمزی دیتا آهنگی ایما؟ سوارا گرفتی اکمانیا اویش او شربتا باشی هموان ناکا راز دکی لوانه اون دخوارنا باش ناکا دبی علاز چین لیب کی امنیش یارمتی دادم سوارا دی بابتین ها؟ ها تبشاکن او هم تیری دفرن کرم او کوز کردن همو جانداران کوز دکن اوزستان هات همو ورزکن دزن که خواهم پارزن بابا بزو خواه ازاو ترو نزن که خواهم پارزن فیر نینا کنگا وری استامیان نمایا از فردی دکم بی امت ما بترو وارن انشاءالله پیدا دکم زود من دی بویما بیسیم به حسانه و هیا نه ترو استام منو بلام نه به استامونی تو که برسی منو خو منو نکوی Thank you. گرانه راست دکی هموی دخوین بشه همو زستانه من دکا بره باب چین بره راست و باب خوی جارا بتنی آمده من خیلی دیده ایک نیار متی دایما براستی تا براستی دیده ایک نیار متی کسی اومی جار متی دایا براستی با حتنی او زور خوشحال بون و زور گوره بون پروشی حتنی مالی نو تن بوم زور خوش پیروستن بی ارم اهم نیش دیاری چی زور زانم لوهی نای تخته باشا زور زور سپازه نخد هیوا دارم خیندواره کت باش بی ارم ارم هر و هم نیش دیاری کم لوهی نای سید که چرای زیچی؟ تا شوانی زستان لبری بخوینی زود باسته کم من رمزی جو بگره آرام یه دیره ایگ بونی من دکیت برم هفته یا برا چی ته رو؟ بله بوه پیمو آیا او رو بیکن چون گه باشی ویا کنا بینو تا به هاره کتر دیبه تا خروط سلطاو هیرو قسکان زود جوانا همو مدارک حض دکا یادی لده ایگ بوینی لگل هاو رکانی و دوستانی بکاتوا ام نیش للان خوم و هیز ریگ ریکم نیو زور دل خوشم با وضعی ام مستکم نام زورب ارم راست چه بیجوی اهم کب کن دعا بکن دعا؟ بله یو دیک مانی باک مانو گرانه یعزال چی رو باشه دی خواه جان لگناه حمودیت مو مسلمانان خوش با خواهر جان آزاد شروع به سلامتی بگره نروا هیرو هیرو آت تا ببوره بلا مگر آزاد سو آماده بر احنی که خوشتر دبو هیرو دیزنیا دیزنیا بچنه دویان آزاد سو بدوزنه و بلکو دیان دینی نوا نه درستان باور باکم ایمه زمان گود لوانه پیش توابونی خانه که بکره نوا وره بافتین دی وره آزا ترو آزا دارستان و تاکی لیو تو ویک دیدانه ما لیو زوانش جان دارکان نگرنه نا دارستان حتى صوت زبيتوا هيرو بفر بخواد ستانش هات لو زوانه کشکه زور سرده بید هیرو بری باب گرنه مایه زور سرده براز هندک حلامه دو خو مینه یه براز؟ بله لو آزاد شو مینه بو لگات گرانه انده بینده می وره لگات گرانه و من هندک حلامه سرگه که بده بیرین دارت دکن بویی بکنو لده بینه و ده کماله دیوره هیرو دو پرکی حلوه اکیا هر کاتی آزاد رواتنا و بونی دکنو بودو من دادین لبر او بفره من دلم زور بنگو ابو بازو بروین تا بفر رگای نگرتوا باله ارم دمیو قصه که لگل بکم تا سالی اینده ناد بین موا باله دزانم حتا بهاره او کاتلت بینم زور گوره بوی اتش گوره دبی تیگه ایشتم او کازت آزاد شوش به بس که این آمینه و گوره دبن بله دبی وابی؟ ها او انده گوره دبن او ها او ها بلو گوره تجیش دبن او انده گوره دبن بله کواته بیت سیش جان بسر دبن اوان بله دور سی گوره به هیچ هره دزد چی خوا حفیظ هدا کو دیدار خوا حفیظ به هیرو تا دیدار زوز باست دکم هیوادارم لسر خیر و خوشی یک تری ببینین اوه خو حفیظ ارم خوال لگال خو حفیظت بیهیرو خواتن لگال کاتی رویشتنی منی شاعتیه تا با فر رگای نگرتیه ارم اگه داری خود بکرم خدا حافظ سواره با حافظت بینام زوره آرام استا بو هول نادی بخوینی کروم نزانم استا او سبوا و هستم کل آزاد رو براینوا کروم او تنیا گمانا برو بنو دی ها؟ آرام ام زور من دوما باستا لانو نتان این نخوی اخب کس دور بر من نمایا اما دنیا هم گیان دارکن چینا دارکن یعنی مستینا دنیا ایمه نبی نیش خواهم ده پیستا بخوین ازاب بولون دیوره لگرم خوش شخم وره کاتی مادبونی جانداران هات بو بلام ازال برسان خویلین دکوت و بردوان بو لسرگران لدوای خواردنو هرچی دی دوزیو لگل خوشچی بشی دکن دوای زور بخون تا بگن بهر براستی زستان زور سرد و سول بو استاش دوای او سرد و سولی زستان به هر تاوی حلینو هور بری تاوی خوری برده و گزنجی خور زوی رازنده و خلق زور دو خوش بون. آرامیش به هاتنی به هر زور شاد و خوشحال بو. من دال خوشویستکن لالقی دهاتو با تانی تواودکین.